شاخ گل، برنامه شماره 66. شعر شناس، عاشق شعر است و سراینده با ذوق سرشار. نامش پژمان و زاده بختیار. گرچه امروز در ردیف سالخوردگان به شمار می آید، ولی هنوز دلی جوان و سری پرشور دارد. اشعارش در عین سادگی و روانی حکایت از سوز درونیش می کند و سلیقه ساده پسند ما. نازنینی ساده می خواهد دلم، نازنینی ساده می خواهد دلم، طرف گلشن باده می خواهد دلم. خوش ندارم حیله و نیرنگ را، ماه روی ساده می خواهد دلم. موهوی ساده می خواهد دلم.

گفته دلت شاد و لبت خندان بود. آنچه شنیدید شاخ گل شماره 66 بود، خواننده خانم ترانه، ستار از آقای عبادی، آهنگ محلی قوچانی.